ismiya Allah. Mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Yenye mwaamini, nzitene Allahu nenume ya hahe. Na nina mke na takwa ya Allah. Hakika Allahu nguishio ngujuo. Yenye mwaamini, nzitene sauti zahani jume sauti ya he nabi. Walamdonga na hiyo harwe na kaulu. Hamadonga na mahiyo wa he bambu ya hanyu jume bambu. Ntijobato alisha za amali za hanyu watina kuhisi. Hakika wako usisa za sauti za hao huso ni mwendume ya Allahu. Waunda weka we niyo ya hao ifanyi wa mikihani ni Allahu hatakwa. Waona maghfira na zili wazi huu. Hakika wako paraho ni mwani we mafuko. Uwinji wa hao pati na ankili. Nenge wa subiri hata huru hao wajidia. Ijoka akhiri nao. Na Allahu ye mwenye ukufirlia mwenye urehemu. Ye ni maamini. Ika mputefu mnafutoha mjiriani na khabari. Na mzitunde. Sijomu vika umu haujinga. Mjoji hunda na majiso hizo mwapanya. Na nina mjua hukau harumani nga mwembume ya Allah. Nengehe no mtumaini harumase mongwe zinji. Njoka haruma uziro. Lakin Allahu wa mandizani ya imani. Hati ya kuru lau ya zaharwemi ya hanyu. Na hamtukizani ukafiri na mavuta ana waswi. Wa undo wa ungozi wano. Yufadila ya lawana na Allahu na naema. Na Allahu ne mjuzi mwenye hikima. Ni kama taifa mailingwa wanao. Na mtiesuluhu baina hao. Ni kato ipa zima uharumayo galifanya umuhati. Ubazazi wa kidhali mujwele jindwaji. Na mwanene ufanyo umuhat. Hata lijiunge harume amri ya Allah. Ikali rejei. Bahina msilihishe baina hao hawa adilifu na usawa. Bahakika Allahu yohanda ya ujibali yoha usawa. Hakikema mu'minu wa wanaanya. Avengena msilihishe baina ya wanaanya. Na nina mkena takwa ya Allah. La'alla anga mjohu rehemula. Ye ni maamini. Kaumu itidora ukaumu nyindwaji. Mkinishaike yoka iriraha niyo. Wala wanawashe hodara wanawashe wanwaji. Mkinishaike yoka iriraha nao. Wala mtidola pizana. Wala mtidopara na hazifu mwazama la pizo. Awa uimkadehu kana ismu mbibadahe imani. Na haina utojotubia. Na hiwo ne dhalimu. Yeni maamini. Na mjewu usena winji wa dhanambi. Ba hakika bangu ya dhana zongambi. Wala msidofanya ujasusi. Wala mkaliano wa he bangu ya hanyu jumwe bangu. Amzi mandani hajoji viwa ya lenya na ya he mwanane hafa. Njotu kiwanizo. Na nina mkena takwa ya Allah. Hakika Allahu ye mkubali tauba mwenye urehemu. Yenyi wanadamu, hakikari Mungu ni rangu mme na mshe. Nari mjaili yani mkeshabi na kabila ili mjojojulana. Hakika imuhishimiwa husuni mwa Allahu. Di mwenza takwa wa hanyu. Na Allahu ya mjuzi mwenye zanongoza hanyu. Ima bedu huiwamba, riamini na muambe, risilimu. Hawe imani ya tunji ya mwomiyo ni hanyu. Ni kamtoi Allahu nendume ya hahe. Kanahu mvuri ya nizi amali za hanyu hata. Hakika Allah. Demu nyu kufirlia mwenye urehemu. Hakika ima mu'min. Na wika wa amini Allahu nendume ya hahe. Kisha kwa jaki ya taradudi. Na huwa na jihadi homo amala wa hawa na zanafsi za hawa harumenzia ya Allah. Waundo wa sibuzi. Amba. Anga msomesa wa Allahu ya dini ya hanyu. Na vo Allahu ngujuo haina shiloho binguni na haina shiloha rume arli. Na Allahu ya mjuzi wa haina mongo. Wahu timbuli yao hawa wa silimu. Amba. Ntini timbuli ya hu msilimu wa hanyu. Kumbe Allahu ndiye amnemesha ni homo kuwa ni kujaharumwe imani. Ika kweli ni wasiwuzi. Hakika Allahu ngujuo izo khaibuni zo mbinguni ne ardhi. Na Allahu nguono izo mbendao.